ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมทำวัดเช้าเรื่องอธิษฐานให้ถึงโลกุตตระโดยพ่อท่านสมณโพธิรักเมื่อวันที่23พฤษภาคม2548ที่พุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ อธิษฐานนี่แปลว่าการตั้งจิตที่ตั้งขึ้นทีนี้ถ้าเผื่อว่าเราจะพูดถึง4ข้อนี้แล้วเนี่ยเราก็จะต้องเข้าใจว่าทำไมพระเจ้าถึงพูดถึงอธิษฐาน4นี้และอธิษฐาน4นี้เป็นหลักธรรมถ้าผู้ใดทำได้คือตั้งขึ้นได้ที่จิตจิตนี่เราจะตั้งให้มันเป็นตัวสภาพที่ดีก่อนอื่นเราเป็นผู้กำหนดเราเป็นผู้ที่ตั้งขึ้นที่จิตเรานะซึ่งภาษาไทยเราก็เข้าใจกันดีนะตั้งขึ้นตั้งใจที่ตั้งขึ้นเพื่อจะให้มันเกิดอย่างนั้นให้มันเป็นอย่างนั้นให้มันได้อย่างนั้นให้มันเจริญอย่างนั้นให้มันถาวรอย่างนั้นอะไรก็ตามใจนะให้มันถาวรอย่างนั้นไปได้เพราะก่อนอื่นท่านก็บอกว่าต้องพยายามที่จะมีปัญญาที่จะต้องรู้ถ้าคนเรานี่มีปัญญาปัญญาเนี่ยไม่ใช่เฉกะไม่ใช่เฉกาเฉกาก็แปลว่าความฉลาดปัญญาก็แปลว่าความฉลาดแต่เฉกาเป็นความฉลาดของคนชั้นต่ำเป็นคนที่เป็นปุถุชนเป็นคนที่มีการมีกิเลสปัญญาเป็นความฉลาดของคนมีกิเลสแต่เดิมเป็นอย่างนั้นแต่ทีนี้คนเรามันฉลาดแกนโกงนั่นแหละมันก็เฉกานั่นแหละพอบอกว่าฉลาดมันไม่เอาแล้วเขามาเฉยการมันมาเอาปัญญาหมดเพราะว่าปัญญามันชั้นสูงกว่า ฉลาดสูงกว่ามันก็ไม่ยอมใช้คำว่าเฉยการมันก็มาใช้กันปัญญาหมดนะคนฉลาดอย่างเฉยการไม่เอาพูดกันก็เด็กหาดูถูกเออนี่แม่เฉยการดีไม่เอาเออมันฉลาดแบบชั้นต่ำก็บอกเออปัญญาดีเอาก็เลยไม่นิยมเฉยการมันก็เลยนิยมจากคำว่าปัญญาคำว่าเฉกาก็เลยไม่ต้องไม่ได้ไม่มีใครยอมใช้กันพอใช้กับใครก็ไม่ชอบเพราะคำนี้มันฉลาดมีกิเลสในไทยนี่มาแปลกันว่าฉลาดแกมโกงในพุทธนามิกรมเลยเฉกะเนี่ยแปลว่าฉลาดแกมโกงเฉกาหรือเฉกตาเฉกตาก็เป็นคำนามความฉลาดที่มีการโกงปัญญาเนี่ยเป็นความฉลาดที่ซื่อสัตย์สุจริตโดยเฉพาะเป็นปัญญาที่รู้ถึงปรมัตถ์ปัญญาญาณหรือปัญญาที่คุณพระปัญญาที่คุณอะไรพวกนี้เป็นความฉลาดที่เลิศเป็นปัญญาฉลาดเป็นความฉลาดที่ลึกซึ้งงั้นถ้าเราสามารถรู้แจ้งเป็นปัญญาที่เป็นญาณเป็นปัญญาหรือเป็นญาณนะที่จริงก็มาจากรากศัพท์เดียวกันนั่นแหละญาญอหญิงสระอาญาณปัญญานะก็มาจากรากศัพท์เดียวกันอันนึงก็มีภาษามีพยัญชนะข้างหน้าเป็นอุปสรรคปัญญาหรืออัญญาตรงเนี้ยนะยิ่งอัญญานี่ท่านถือว่าเป็นความรู้